بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Hazirun, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine bir haftalık vermiş olduğumuz kısa bir aranın ardından bizleri Kur'an'ın hakikatlerini anlamak ve bunu en azından taşımak, aktarmak adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Rabbi Teala emeği geçen ve buraya Kur'an'ın ayetlerini anlamak adına enerji sarf eden siz değerli kardeşlerimin sarf etmiş oldukları enerjilerine mukabil Allah cennet versin. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresi 141. ayeti kerimede kaldık. Dolayısıyla ben vermiş olduğumuz aranın da üzerinden bir hafta geçmiş olmasından ötürü diyorum, neyi konuştuğumuzu hatırlatmak adına birkaç cümleyi sizlerle inşallah paylaşayım. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz sohbetimizin azığı neydi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Allahu Azza ve Celle bize yeter. Bizim işlerimizde vekil olarak Allah yeter. Kafirlere karşı, Allah düşmanlarına karşı, İslam'ı yerle yeksan etmeye çalışanlara karşı ve her şeye karşı alemlerin Rabbi olan Allah bize yeter. Bunu konuşmuştuk. Allah'ın vaadine imanı konuşmuştuk. Bunu Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden örneklerle sohbetimizi zenginleştirmiştik hatırlıyorsanız. İnşallah yine bugün Âl-i İmrân 141 ve sonrasında gelen ayeti kerimeler Uhud Savaşı bağlamında değerlendirilmesi gereken ayeti kerimeler. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden yüksek müsaadelerinizle Âl-i İmrân 141 ve sonrasında gelen ayeti kerimeleri mealen okuyayım inşallah. Sonra üzerinde durulması gereken hususlarında üzerinde durmaya çalışalım Allah'ın inayetiyle. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân 141 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde dostlar mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Bir de böylece Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz, işte şimdi onu karşınızda gördünüz. Şimdi dostlar, dikkat buyurduysanız Âl-i İmrân suresi 141. ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle iman edenleri temize çıkarmak istediğinden bahsediyor. Allah'ın beyanı bu yönde. İman edenlerin günahlarını arındırmak istediğini söylüyor Allah. Kafirlerden içinde diyor ki onları helak etmek istiyor Allah. Subhanallah. Muhteşem bir ayeti kerime. Yani Allahu Azze ve Celle alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye iman etmiş müminlere günahlarından ötürü yapmış oldukları günahlardan affetmek istiyor. Temize çıkarmak istiyor ve bunun da tam aksine kafirlere ise diyor ki onları helak etmek istiyorum. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinden konuşacağımız bazı yönler var. Dikkat ettiyseniz yine 142. ayet-i kerimedeyse Allahu Azze ve Celle sabredenleri ortaya çıkarmadan, cihad edenleri ortaya çıkarmadan, itaat edenleri ortaya çıkarmadan, başka bir ifadeyle söyleyeyim, daha anlaşılır bir dille, itaat eden ya da etmeyen, cihad eden ya da etmeyen, sabreden ya da etmeyen, biz bu imtihan arenasında bunları tespit etmeden kimseye cennet yok. Yani birilerinin cennetlik amel işlediğini ortaya çıkarmak adına Allahu Teala bu ayet-i kerimeyi bizlere beyan etmiş. Ve sonrasındaki ayet-i kerime ise çok daha manidar. Buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle ki bu ayet-i kerime inşallah yeri geldiği zaman da ifade edeceğim. Bedir Savaşı'na katılamayıp da Uhud Savaşı'na katılmanın arzusu içerisinde, duygu yoğunluğu içerisinde olan sahabeler için indiğine dair rivayet vardır. Biz Bedir'i görmedik, hele bir Uhud'u görelim, hele bize Allah sonraki cihadı bir nasip etsin. Bakın o zaman göreceksiniz nasıl cihad edilir. Bakın göreceksiniz o zaman nasıl şehit olunur. Bakın göreceksiniz Allah'a ve Resulü nasıl itaat edilir. Bunu söyleyen, iddia eden, gündeme getiren sahabelerle alakalı olarak indine dair müfessirlerin görüşleri vardır. Bunların her birisini bu sohbetimizde bizim ayırdığımız vakit çerçevesinde inşallahü teala inceleme gayreti içerisinde olacağız dostlar. Dolayısıyla vakit kaybetmiyorum. Hemen diyorum ki, girizgah mahiyetinde, hani dedim ya, sabretmek, etmemek ve imtihanla alakalı hususa değinmeden önce 141. ayeti kerimenin bize çok yönlü azıkları var dostlar. Onun için ben burayı girizgah mahiyetinde inşallah çok da detaylandırmadan bazı hususları gündemlerinize taşımak istiyorum. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, çok dikkat edin lütfen. Kıymetli hazirun, ekranlar başındaki dostlar, şu ifadeye dikkat. Allahu Azze ve Celle kendi ifadesiyle, kendi beyanatıyla diyor ki ben, yani Allah, iman edenlerin günahlarını affetmeyi istiyor. Onları günahlarından ötürü arındırmak istiyor. Allahu Teala'nın kullarıyla alakalı muradı bu. İnanın elimi yüzüme çalsam ve velhamdülillahi rabbil alemin desem azık olarak yeter. O öyle bir Allah ki, biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki o daha dünyadayken, yaşıyorken, hayatını idame ettiriyorken kulların günahlarını affetmek istiyor. Allah'ın kullarıyla alakalı muradı bu. O engin rahmet ve mağfiret sahibi. Kullarım benim huzuruma günahla gelmesin istiyor Allah. Ve öyle bir Allah ki böyle bir fırsatı kolluyor, kullarına böyle bir imkanı veriyor, diyor ki onların günahlarını ben affetmek istiyorum. Kafirlerini ise bilakis onları helak etmek istiyorum. Onları yok etmek istiyorum. Onları kahru perişan etmek istiyorum diyor Allah. Peki bir önceki ayete kerime ve bir sonrasındaki gelen ayeti kerime, yani siyak ve sibak ilişkisiyle meseleye baktığımız zaman aslında iman edenlerin, ki o salt iman değil dostlar, altını ısrarla çiziyorum, nedir? Allah'ın vaadine iman, Allahu Teala'nın kullarını farklı farklı vesilelerle ve belalarla, musibetlerle imtihan ettiğine iman, sabredilmesi gerektiğine iman, rızkın Allah'tan olduğuna iman, itaate iman vesaire vesaire. Yani bu imanın gerekliliklerine inanan ve yerine getiren kimseleri, ki bunun içerisine sabır da dahildir, bir sonraki ayetten bunu anlıyoruz. Dolayısıyla nedir? Sabredenler, Allah'ın inayetiyle Allah'a iman edenler, Allahu Teala'nın kendilerine takdir buyurmuş olduğu musibetlere sabredenler bir vesileyle dünyada günahlarını inşallah arındıracaktır. Hadislerle sabit. Dolayısıyla biz, azığı söylüyorum dostlar, dünyaya kulluk için gönderildik ve Allahu Teala'nın dinini yaşamak ve başarıyla sona ulaşmak için geldik. Bu işi yerine getirirken, kulluğu idame ettirirken, kulluk vazifesini yerine getirirken, Allah'ın dinini yaşarken karşılaştığımız musibetlere sabredersek, onun Allahu Teala'nın bize bir kazası, bize bir imtihanı olduğu bilinciyle karşılarsak, bağrımıza basarsak, başka bir Kur'ani tabirle inna lillahi ve inna ileyhi raciun dersek Allah bizi temizleyecektir. Bir musibet isabet ettiğinde eğer onun Allah'tan olduğuna iman eder, Allahu Teala'nın razı ve memnun olduğu çerçevede sabır ortaya koyarsak Allahu Teala bizim günahlarımızı affedecek, günahlarımızı temizleyecektir Allah'ın inayetiyle. Onun için mesela soru sorayım size. Cihat meydanında bize lazım gelen şeylerden bir tanesi sabır değil midir? Dostlar? Evet. Sebat değil midir? Evet. İtaat değil midir? Evet. Uhud'da ganimetleri gördüğünde Allah'ın Resulüne itaat etmek yerine muhalefet edenlerin varlığına biz tanıklık ediyor muyuz? Evet. Topuklarının üzerine dönüp de kaçanların varlığını okuyor muyuz? Evet. Dolayısıyla sabır, Allahu Teala'nın bize yönelik takdir buyurmuş olduğu imtihanlara sabır, Allah'tan geldiğine olan iman, Allah'ın inayetiyle, Allah'ın müsaadesiyle bizim işlemiş olduğumuz günahların nedir? Bu dünyada kefaret olacaktır Allah'ın izniyle. Hadisler var. Dolayısıyla ben girizgah mahiyetinde Allah-u Teala kulların, yani iman edenlerin günahlarını temizlemek ister ifadesini bu manada inşallah sizlerle paylaşmak istedim, önemli. Çünkü Allah'ın davasını teşirken biz sıkıntılara düçar kalmıyor muyuz? Bugün Rabbi Allah diyenlerin hapiste cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Rızklarının daraldığına şahit oluyoruz. Evlatlarının hastalandığına şahit oluyoruz. Yani biz kul olmamız münasebetiyle farklı vesilelerle imtihan oluyoruz. Onun Allah'tan olduğuna, bizim tekrar Allah'a döneceğimize, inna lillahi ve inna ileyhi raciun şiarıyla hareket edersek, Allah bizim çektiğimiz günahlarımızı bağışlayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki Ahmed İbn Hanbel bunu tahric etmiş. Sahabe soruyor. Buyuruyor ki ya Resulallah, buyuruyorlar ki en çok belalara kim düçar kalır ya Resulallah? Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabını diyor ki nebiler. Allahu Ekber. Yani postunun üzerine oturmuş böyle sağa sola hüküm veren, böyle ne bileyim sarayda oturan birilerinden bahsetmiyorum. Nebi, Allah'ın risaletini insanlığa taşımakla vazifelendirilmiş peygamberler en çok eziyet görenlerdir buyuruyor. Demiyor mu başka bir rivayette? لَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُذَاهَدْ. Ben Allah'ın dini uğrunda, kelimesi uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Nebi. Sonra kim? Diyor ki sonra salihler. Sonra kim ya Resulallah? Onları takip edenler. Sonra buyuruyor ki Zişan Efendimiz, din hususunda çok kavi, dirayetli, dininde böyle güçlü olanlar en çok belaya maruz kalacak olanlardır. Dininde güçlü olması oranında çok bela ve musibet ona isabet edecektir. Dininde zayıfsa, kavi değilse, güçlü değilse bu bağlamda da nedir? Onun musibetleri azalacaktır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ne kadar güçlüsün o kadar çok bela, ne kadar zayıfsın o kadar az bela. Sonra diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra diyor Allah'ın bu belası kulların üzerine gönderilir durur. Ta ki kul yeryüzünde günahsız olarak yürüyene kadar. Subhanallah. İşte bu ayeti izah etmiyorum. Allah kullarını temizlemek ister diyor. Neyle? Kulları için takdir buyurduğu musibetlere sabredilmesi halinde. Şu ifadenin ihtişamına bakar mısınız? Kul yeryüzünde günahsız yürüyene kadar Allah bela gönderir. Yeter ki kulun şiarı inna lillahi ve inna ileyhi raciun olsun. Allah'a aitiz. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Vesselam. Ne güzel ya. Karlı bir ticaret. Sen günah işleyeceksin ki Adem oğlu müsaittir bunu işlemeye. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin Allah'tan gelene. Allah seni arındıracak. Daha ne? Başka bir hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani ben Allah-u Teala'ya kulluk süresi içerisinde karşılaştıklarımıza sabredersek Allah bizi arındıracak. Bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Çünkü bu musibetler farklı farklıdır, varyantlıdır. Kimisine hastalık, kimisine cihat meydanında vesaire vesaire. İbn Abbas, Ata bin Ebi Rabah, o anlatıyor, diyor ki İbn Abbas'la beraberdim, bir gün bir kadın gördü, dedi ki ya Ata, sana cennetlik bir kadın göstereyim mi? Göster ya İbn Abbas. Diyor ki şu gördüğün kadın var ya, siyahi kadın. O diyor cennetlik bir kadındır. Bir gün ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bu kadın geldi ve dedi ki ya Resulallah, ben Sara hastasıyım. Ben nöbet geçiriyorum. Allah-u Teala'ya benim için dua eder misin? Niyazda bulunur musun ki benim bu hastalığımdan beni arındırsın, beni temizlesin, beni kurtarsın, bana şifa versin? Dua eder misin ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, diyor ki kadın, ben senin için dua edeyim Allah'a, seni iyileştirsin. Ama eğer ki senin Allahu Teala'nın sana takdir etmiş olduğu bu hastalığa sabredecek olursan buna mukabil Allah sana cennet verecektir. Allahu Teala'nın senin için takdir buyurduğu bu hastalığa Allah'tan geldi ve Allah'a döneceğiz şiarıyla hareket edersen Allahu Teala sana buna mukabil cennet verecektir deyince diyor ki ya Resulallah öyleyse kalsın. Ben çektiğim hastalığa mukabil Allah'tan cennet istiyorum. Şifa vermesin var. Ama sen benim için yine Allah'a dua et. Allahu Teala ben nöbet geçirdiğimde, yere düştüğümde üstüm başım açılıyor. Allah benim üstümü başımı açmasın. Hastalığa razıyım. Ama yere düştüğümde üstüm başım açılmasın. Bunun için Allah'a dua eder misin ya Resulallah? Diyor ki dua ederim. İşte bu kadın cennetliktir diyor İbn Abbas. Niye? Çünkü Allahu Teala o kulu için bir musibet takdir etmiş. O kulun şiarı inna lillahi ve inna ileyhi raciun olmuş. Ali İmran 141. Bunun öğretisidir aslında. Anlattıklarımız da bunun izahıdır bir nevi. Biz cihat meydanında sınanırız. Biz ilahi kelimetullahın hayata hakim olması noktasında verdiğimiz mücadelede sınanırız. Evlatlarımızla sınanırız. Hapisle sınanırız. Eziyetle sınanırız. Rızkımızın daralmasıyla sınanırız. Eşimizle sınanırız. İşimizle sınanırız. Ama onun Allah'tan olduğuna inanır ve Allah'a döneceğimize iman ederiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Diyor ki işte Allah böyle desinler ben kullarımı arındıracağım diyor. Allah bizi arınan kulların zümresine ilhak eylesin amin dostlar. Dolayısıyla aslında 141. ayeti kerimeden şöyle bir azık çıkıyor. Götüresiniz bugün evlerinize. Sabırın zararı yok dostlar. Sabrettiğimiz zaman her türlü karlıyız. Allah'ın davası ve dini ve cihat meydanlarında gösterdiğimiz sabrın mukabilinde Allah bize zafer ve ukbada da cennet verecektir. Yani biz sabrettiğimiz takdirde Allah bize ya bu dünyada zaferi nasip edecek ya da her halükarda ukbada mükafatı nasip edecek. Sabrın zararı yok. Karlı bir ticaret yatırım yapmak lazım derim. Tabii sonrasındaki gelen ayeti kerimeler çok daha böyle azık yüklü dostlar. Her bir konuyu ayrı ayrı tafsilatlı incelemeye kalksak inanın çok dersler vaktimizi alacaktır. Dolayısıyla ben bunu mefhum çerçevesinde inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Hatırladınız mı mealini 142. ayeti Celile-i Tayyibe'nin? Demişti ki Allah sabredenleri ortaya çıkaracağım. Sabredenler ortaya çıkacak, onlar cennetliktir. Cihad edenler ortaya çıkacak, onlar cennetliktir. Aslında bunu sabır ve cihat çerçevesinde ifade etsek bile bunu Allah'a ve Resulüne itaat bağlamında genel değerlendirmek lazım. Bana sorsanız dostlar, her biriniz ayrı ayrı gelseniz, deseniz ki Abdullah kardeşim, Ali İmran 142. ayeti kerimeyi tek kelimeyle ifade edecek olsan onun karşılığı nedir? Ali İmran 142, iki nokta üst üste imtihan. Allahu Teala diyor ki imtihan edeceğim. Kim sabretmiş, kim sabretmemiş. Kim itaat etmiş, kim itaat etmemiş. Kim cihat meydanına koşmuş, kim koşmamış. Kim topuklarının üzerine dönmüş, kim dönmemiş. Bizim etlerimizi kuşların paramparça ettiklerini görseniz dahi size emrettiğim vazifeden ayrılmayacaksınız diyen Resulullah'a kim itaat etmiş, kim etmemiş ben sınayacağım diyor Allah. Allahu Ekber. Yani hayat bir imtihan diyor Allah. Sadece Uhud meydanından ibaret değil imtihan. Kim imtihanda başarılı olduysa Ona mükafat olarak cenneti vaat ediyor Allah. Subhanallah. Çok kolay söyledim. Sonsuzluk aleminde Allah kuluna mükafat olarak cenneti vaat etmiş, yetmez mi? Sabret ey kulum, sana cennet var. Cihad emrettim, cihad edersen cennet var. İtaatı emrettim, edersen cennet var. İşte sizi sınıyorum diyor Allah. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik deyivermekle hiç imtihana tabi tutulmadan salıverileceklerini mi zannettiler diyor Allah. Subhanallah. Hayat niye var dostlar? Tefsirul Furkan müdavimleri siz söyleyin. İmtihan için varız. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ölümü ve hayatı sırf sizi sınayalım diye var ettik diyor Allah. İyi mi yaptın, kötü mü yaptın Ahmet, Mehmet, işte Mahmut, Abdullah, sınavı nasıl geçtin? Sabret dedim, sabrettin mi? Cihad et dedim, ettin mi? İtaat et dedim, ettin mi? Edip etmeyenlerin mücadelesinin verildiği alana imtihan denir. Koşuyoruz. Bir maratonda ya Allah sonumuzu hayretsin. Allah engeller çıkarıyor. İmtihanda başarılı olmayı Allah bize nasip etsin. Ama kolay değil. Hatırlıyor musunuz? 2 hafta önceydi yanılmıyorsam. Hendek'le alakalı bir misali sizlerle paylaşmıştım. Vallahi imtihan kolay değil. Vahye şahit olmuş sahabelerden anlatmıştım. Yine böyle yeri geldi hemen ifade edeyim birkaç cümleyle. Hendek, vahye tanık olmuş insanlardan bahsediyorum. Sıradan bir, işte ne bileyim insanlardan değil. Diyor ki, Ebu Cihat oğlu, babasına diyor ki, baba ne bahtlısınız ya. Böyle şanslısınız bizim, hani amiye ne tabirle. Diyor ki siz Resulullah'ı gördünüz, tanıklık ettiniz, onunla beraber yaşadınız. Keşke ben de Resulullah'ı görseydim, şöyle yapardım, şöyle itaat ederdim, şöyle boyun bükerdim, şöyle ortaya gayret gösterirdim, şöyle istikamet sahibi olurdum vesaire vesaire. Çoğaltınca babası ağzını tutuyor, diyor ki şşşt evlat öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Biz öyle günler gördük ve yaşadık ki Hendek'te. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ashabın ashabım, kim şimdi karşı düşman safına gider, oradan bir haber getirirse, yevmul kıyamede cennette bana böyle dost olacaktır, böyle. Vallahi Resulullah bunu müjdeledi, bu güzel haberi verdi, bu vaatte bulundu da ashabdan bir kişi dahi kalkamadı. Soğuk, açlık ve imtihan bize öyle isabet etmişti ki yerinden bir tane kalkan adam olmadı. İşte imtihan. Sahabe bunlar sahabe. Radiyallahu anhum ve radu anh dediği insanlar. İmtihan bu kadar şiddetli. Öyleyse Abdullah kendine bak. Sen sahabeden daha mı iyi anladın bu dini? He? Sen sahabeden daha mı iyisin? Vallahi değiliz. Değilim. Onun için imtihan çetin. Sabredenle etmeyeni ayırmadan cennet yok diyor Allah. Cihad edenle etmeyeni ayırmadan yok cennet kimseye. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edeni etmeyenden ayırmadan kimseye cennet yok. İmtihan böyle. Onun için ben derim ki Allah'a ve Resulüne itaat etmenin arzusuyla yatmak ve arzusuyla kalkmak lazım. Sabret dediği yerde sabredeceğiz. İtaat dediği yerde itaat edeceğiz. Cihad et dediği yerde cihad edeceğiz. İşte ne bileyim davet taşı dediği yerde davet taşıyacağız. Ama size evinize götüreceğiniz değerli dostlar, ekranları başında bizi dinleyen çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri. Diyorum ki hem isteyeceğiz hem yapmayacağız. Bu müminin şiarı değildir. 143. ayet-i kerime bu bağlamda birazdan konuşacağız. Diyor ki hani konuşuyordunuz? Hani istiyordunuz? Hadi bakalım. O kendisiyle tanışmadan önce temenni ettiğiniz ölüm şimdi karşınızda. Haydi bakalım. Ayetin azı şu 142. Hem isteyeceğiz hem de yapmayacağız. Müminin şiarı değildir. Vallahi buyurun. Sahabe bir kere Allahu Teala'ya itaat edeceğini kafasına koymuş. Bu arzu ve istekte olmak lazım. Onu anlatmak adına paylaşıyorum bunu. Sa'd bin Haysem'e istemek ve gereğini yapmak. Sınanıyoruz ya, hayatımızın her anı, her saniyesi imtihan ya. Öyleyse bu imtihanı başarıyla geçmenin derdiyle dertlenmek lazım. Sa'd bin Haysem'e radıyallahu anh, Bedir. Ki Resulullah aleyhissalatü vesselam tarihinde buna benzer vakalar olmuştur. Ailesinin yanında birisinin kalması icap eder, kura çekerler. Dikkat edin dostlar. Kura Sa'd bin Haysem'e çıkar. Sa'd bin Haysem'e Bedir'e gidecektir. Babası Haysem'e ehlinin başında kalacaktır. Babası gelir, subhanallah. İşte bakınız imtihan bu. İstemek bu ve isteğin doğrultusunda sadakat ortaya koymak böyle bir şey. Ha? Cihad edenlerle etmeyenleri ayırt edeceğiz dedi ya, cihad edenlere cenneti vaat etti Allah. İtaat edenlere cenneti vaat etti alemlerin Rabbi olan Allah. Haysem'e geldi oğluna dedi ki Sa'd, evlat. Dedi ki kura sana çıktı. Takas etsek olur mu? Sanki düğüne gidiyor ya. Kampanyadan bahsetmiyorum ha. Bir indirimden, bir kampanyadan bahsetmiyorum. Ölüme gitmekten bahsediyorum. Allahu Azza ve Celle'nin davası ve dini uğrunda hayatını feda etmeye koşmaktan bahsediyorum. Diyor ki evlat Sa'd, benimle diyor takas eder misin? Tamam sana çıktı da ben gideyim. İşte saadet asrından güzide insanlardan muhteşem bir söz. Çerçeveletmek lazım. Bir girerken okumak, bir de çıkarken okumak lazım. Diyor ki Sa'd bin Haysem'e, baba diyor, benden istediğin şeyin mukabilinde Allah bana cennet vaat etmeseydi senin olsun. Ama Allah cennet var diyor, bu takas sana gelmez. Diyor ki benden istediğin şeyin karşılığında Allah cennet vaat etmiş. Bu iş olmaz baba. Şehadete susamış iki tane. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. İşte Sa'd bin Haysem'e Allah Bedir'de şehadet ikram etmiş. Şehadetle yanıp tutuşan babası Haysem'e de Uhud'da nasip etmiştir. Allahu Ekber. Sen istedin de vermedi mi Allah? Sen niyaz ettin de vermedi mi Allah? Cihad edenlerle etmeyenleri ben ayıracağım diyor Allah. Edene de cennet vereceğim diyor alemlerin Rabbi. Diyor ki baba, subhanallah, karşılığında istediğin şeyi cennet diyor, bu iş olmaz, ben gideceğim. Hakkına razı ol ya, çıkmadı sana kura. Allahu Ekber. Allah bize bu anlayıştan nasip etsin. Onun için ben diyorum ki, madem cennet, Allahu Teala buyuruyor ki, itaat edenle etmeyeni ayırt edeceğim ve itaat edene cennet vereceğim. Sabreden etmeyen ayırt edeceğim, sabredene cennet vereceğim. Cihad eden etmeyen edene cennet vereceğim. İşte ne bileyim Allahu Teala itaatı geniş bağlamda değerlendiriyorum. Sadece sabır ve cihatla sınırlı tutmuyorum. Öyleyse biz madem ki Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda ortaya bir amel koyarsak Allah buna mukabil cennet verecek. Öyleyse bugünün sevr levhasını veriyorum. Bugünün size azığını veriyorum. Götürün eve dostlar. Cennet bizim azimlerimizi artırmalı. Cennet diyorum ya. Her zaman söylediğim örneği yine vereceğim ama affınıza sığınıyorum. Ne bileyim şurada bir süpermarketteki kampanyadan bahsetmiyorum. Ben dolmuşa binerken reklamın verildiği gün sabah namazında sıra görüyorum orada. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk ya. Tamam Müslüman, onun için sıraya giriyorsun da sana cennetten bahsettiğim, Allahu Azze ve Celle'nin vaadi olan cennet seni hiç mi heveslendirmiyor? Hiç mi heyecanlandırmıyor? Cennetlik amelleri yapmaya hiç mi azmini artırmıyor? Vallahi başta nefsime söylüyorum, artırmalı. Çünkü Allahu Teala 142. ayette diyor ki cennet var. Kim itaat ederse cennet var. Kim sabrederse cennet var. Kim cihad ederse cennet var. Kim Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat ederse cennet var. Müsaade edin de sonsuz nimet olan Allahu Azza ve Celle'nin bize ikramı olan cennet bizi heyecanlandırsın. Cennet nimetleri bizim iştiyakımızı kabartsın. Cennetlik amel yapmanın derdine düşelim. İşte size şimdi ben bir misafir ağırlayacağız. Bu dakikadan sonra da ben konuşmayacağım, o konuşacak. Cennet nimetlerinin ardından yapmış olduğu amelle kazandığı o cennet nimeti var ya, yapmış olduğu ameli tekrar isteyen bir hadiseyi sizlerle paylaşacağım. Hakikaten çok manidar. Ve bunu ilk defa anlatıyorum sanırım Tefsir-i Furkan'da. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh neydi? Bu sohbete başlarken dedim ki bu kısma girizgah niteliğinde olmak kastıyla söylemiştim. Cennet bizim azmimizi artırmalı. Subhanallah. Cennet diyorum ya. Cennet, cennet. Şimdi sorsam şuradan sağ baştan desem ki üstadım cennet ister misin? Herkes evet diyecektir. Bunun için varız. Ama cennetlik amel yapmaya gelince de pek öyle şey değiliz. Koştur koştur gitmiyoruz yani. Bu bir hakikat. Bunu da başta nefsime söylüyorum. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Uhud çağrısı yapılır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh oğlunu alır karşısına, der ki oğlum Cabir, Uhud'a gideceğiz. Allahu Teala'dan niyazım Uhud'un ilk şehitlerinden beni kılmasıdır. Çok kolay söylüyorum değil mi? Allahu Teala uğrunda kendisini feda etmekten bahsediyor. Diyor ki evlat, Uhud'a gideceğiz. Allahu Teala'dan niyazım yarın Uhud meydanında ilk şehitlerin arasına beni yazmasıdır. Diyor ki evlat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en kıymetlim sensin. Cabir bin Abdullah'a diyor babası. Diyor ki Resulullah Efendimiz'den sonra en kıymetlim sensin evlat. Ailemize sahip çık. Biraz da borcun var, onlar da ödeyiver. İyi. Cihat, Uhud ve Cabir bin Abdullah'ın babası radıyallahu an Uhud'da şehit düşer. Çok sonralarıdır. Çok kolay söylüyoruz ama bir can artık sona ermiştir. Ve o can kendisini Allah'ın davası ve dininin uğruna feda etmiştir. Bunun için Allah'a niyaz etmiştir. Uhud'da beni ilk şehitlerin arasına ilhak eyle ya Rabbi demiştir. Allah ona onu nasip etmiştir. Çok kolay söylüyorum. Ama ihtişamdır. Sonrası. Cabir bin Abdullah mahzun. Çünkü babası şehit olmuş. Ve ailesi kalabalıktır. Okuyunuz Cabir'in hayatını. Ve çok da borç bırakmıştır babası geriye. Mahzun. Resulullah Efendimiz onu görüyor. Diyor ki Cabir, seni çok hüzünlü gördüm. Seni çok dertli gördüm. Sıkıntılı gördüm. Kederli gördüm. Var mı bir nedeni? Diyor ki ya Resulallah, olmaz mı? Babamı kaybettim ya. Babamı şehit verdim ya. Onun için mahzunum. Bir de borç, dert, biraz yıprandım işin doğrusu. Zişan Efendimiz anlar ki Cabir buraya kadar dolmuş. Onu sevindirecek bir haberle başlar. Der ki ya Cabir, sen merak ediyor musun Allah senin babanı nasıl karşıladı? Anlatayım mı sana? Senin babanı Allah nasıl karşıladı? Haber vereyim mi? Bundan biraz sana bahsedeyim mi? Allah'la babayın arasındaki konuşmayı bilmek ister misin? Diyor ki ya Resulallah lütfen. Diyor ki ya Cabir, bilesin ki Allah hiç kimseyle perde olmaksızın konuşmaz. Ama Allahu Teala senin babanla konuşacağında o perdeyi kaldırdı Cabir. Allah senin babanla konuşacağında o perdeyi kaldırdı. Ve dedi ki Abdullah, yani Cabir'in babası, ey kulum, var mıdır benden bir dileğin, hemen yerine getireyim. Perdesiz, aracısız konuşuyor Allah Cabir'in babasıyla. Diyor ki ya Rab, var. Bir dileğim var. İşte cenneti istemeye emsal. Kulaklarımıza küpe olsun dostlar. Diyor ki var ya Rabbi. Diyor ki bana yeni bir can versen. Beni yeniden diriltsen, beni geldiğim yere göndersen de, ben senin dinin uğruna yeniden şehit olsam. Diyor ki ey kulum, ben aldığım cana bir daha can vermemeye dair hüküm verdim. Başka bir dileğin var mıdır? Var ya Rabbi, madem bana can vermedin tekrar dünyaya, gönderip cihad ettirmedin, öyleyse nasıl rızıklandırdığını benden sonra gelenlerin haberi olsun. Sonra Allah Ali İmran 169'u indiriyor. İşte Resulullah bu ayetleri o zaman okuyor. Subhanallah, buyuruyor ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Bunu haber vermesini istemiş Cabir'in babası. Allah'ım haber ver ki ben burada rızıklandırılıyorum. Ve Allah Ali İmran 169'u indiriyor. Diyor ki Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyin. Onlar Rabbinin katında rızıklandırılıyorlar. Yahu mübarek. Demek ki nasıl bir rızık ki? Nasıl bir cennet nimeti ki? Nasıl bir şey olmalı ki o kul? Ya Rabbi beni geldiği bir yere gönder de yaptığım işin aynısından bir daha yapayım yahu. Subhanallah. İşte bununla cihat etmeyen bir olacak mı? Bir daha deyin. Olmayacak. Allah bize bu sahabenin anlayışından gani gani ikram etsin inşallah. 143. ayeti kerimede bir ifadeyi sizin dikkatlerinize sunmuştum. İnşallah onu da paylaşayım, sonra da yavaş yavaş nihayetlendireceğiz zaten. Bu bence çok önemli. Ben yine hatırlıyorum, Tefsirul Furkan müdavimleri çok iyi bilir. Bundan takriben 3 sene öncesi olmuş oluyor. İlk dersimiz malum. İlk derslerdeydi, şöyle bir ifade kullanmıştım. Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı söz demiştim hatırlıyorsanız. İşte Ali İmran 143'ü hakikaten manidar bir ayet. Kendimize gelmemizi sağlayan bir ayet. Her şeyi öyle kolay kolay söylemeyin ve iddia etmeyin diye telkin eden bir ayet. Diyor ki siz, hani o Bedir'e katılamayan ashab demiştim ya. Mesela bunlardan bir tanesi Enes bin Nadır'dır, bilirsiniz değil mi dostlar? Katılamamıştı. Şöyle demişti hatta. Herkes bilsin ki Allah beni bir dahaki cihada katılmayı bana nasip ederse herkes görecek ben Allah'a ve Resulüne nasıl itaat ediyorum. O ispatlamıştır gerçi de işte bu ayet o katılıp da katılamayıp da sonradan katılacak olan sahabelere yöneliktir. Diyor ki siz şehit oluruz, Allah-u Teala'nın uğrunda canımızı veririz, itaat ederiz, ölürüz, feda ederiz diyordunuz ya. Daha önce o ölümle hiç karşılaşmamıştınız buyurun. Topuklar üzerinde dönenler oldu mu? Ganimeti görünce mekanını, mevkisini, bulunması gereken yeri terk edenler oldu mu? Oldu. Yani kolay değil. Onun için diyoruz ki söz sadakat ister, sözün sadakati da ancak amelle ispat edilir. Tamam. Ben Allah'a ve Resulüne itaat edeceğim. Göreceğiz. Faiz haram. Göreceğiz. Görüyoruz. Yani kısacası şu. Söz doğrulanmayı bekler. İddia ispat ister. Sözün ve iddianın yegane ispat yolu da ameldir. Söylüyordunuz, bakalım şimdi ne yapacaksınız diyor zımnen Allah-u Teala. Onun için söz sadakat ister, sadakat da amelle ancak ispat edilebilir dedik ya. Dolayısıyla sakın şu amca gibi yapmayalım ha. Bir amca varmış, yaşlı, yaşı başı bayağı epeyce ilerlemiş. Tabii torun, tolak, ne derler orada, aile bayağı geniş. Onun hafıza kaybı, unutkanlığı, sözünden sonra hemen sözünün ardında durmamayışı, dolayısıyla unutkanlığı ile alakalı böyle bir sıkıntı da varmış. Çocuklar da bunu babasına gündeme getirmek istemişler. Bir gün toplanmışlar, sohbet ederlerken mevzuyu açmışlar. Demişler, baba sen bir şey söylüyorsun, ardından da farklı bir şey yapıyorsun. Yani bu unutkanlıkla alakalı sanırım. Yahut da neyle alakalı? İşte sen... Ne bileyim, söylediklerinle yaptıkların çok farklı oluyor. Sanırım Allah sana bir rahatsızlık verdi. Yani babalarına bu rahatsızlığını, sebebini sormak için böyle gündem yapmışlar. Babası tabii kabul eder mi? Hemen alavlanmış. Ondan sonra masaya vurmuş böyle hızlı hızlı. Demiş ki Allah'a şükür demiş. Bugüne kadar unutkanlık nedir bilmem, hafızam, gücüm, her şeyim yerinde. Unutkanlık demiş, beni teğet geçer. Allah'a şükür demiş, böyle masaya da vuruyormuş. Aradan 3 saniye geçmemiş demiş. Gelinler şu kapıya bakın, kapı çaldı herhalde demiş ya. Böyle değil yani. Allah-u Teala'nın bizden daha sözün kaç saniye oldu ay mübarek yani. Ha bu bir hastalıktır. Bunu iddelemiyoruz. Bu değil ama bugün başımızda böyle idareciler de var. Bizi böyle yönetenler de var. Bugün dediğine daha akşam olmadan farklı şeyler söyleyen ve amel edenler var. Yok mu? Var. Ama konumuz o değil. Onun için söz ardında sözünü doğrulayan ameli beraberinde ister. Unutkanlık yok diyesen unutmayacaksın yani. Sen vurdun da. Ha? Söz ispat ister. Söz yerine gerekliliklerini yapmayı gerektirir. Dostlar, isteyeceğiz. Şehitlik mi istedik? Samimi bir şekilde isteyeceğiz, Allah verecektir. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul mu olmak istiyoruz? Samimi olacağız, Allah bizim akıbetimizi öyle kılacak inşallah. Allah bize yardım etsin. Onun için istemek ve bu doğrultuda amel etmek Allah-u Teala'dan bizim niyazımız olmalıdır. Onun için demiyor muyuz biz? Bize öğrettiği dua ile niyaz ediyoruz Allah'a. Estaizu billah, Rabbena la tuzih kulubena. بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا. Bizi doğruyu bulduktan sonra saptırma Allah'ım. Kalplerimizi yamultma Allah'ım. Bizi dalalete saptırma Allah'ım diye dua ediyoruz. Biz ne istedik de Allah vermedi. İsteyeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi bize şehadet nasip eyle. Ya Rabbi bize davan doğrultusunda akıbetimizi hayırlı eyle. Dua edeceğiz. Niyaz edeceğiz, istikamet doğrultusunda sözümüzü destekler, ameller ortaya koyacağız. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılacaktır Allah'ın inayetiyle. Hazreti Ömer gibi aynı. İstemiş, Allah da ona vermiş. İsteyeceğiz ya. O doğrultuda da çalışacağız. Tabakatta geçiyor, Çok tesiri altında kaldım. Hemen paylaşıyorum. Sahabelerden çok ama çok varyantlı, farklı farklı sahabelerden bu var. Çünkü Ömer bu duayı çok yapmış. Subhanallah. Ömer böyle dua etmiş. Samimi dua etmiş. Gerekliliklerini yerine getirmiş. Allah ona daha dünyadayken murad ettiğini duymasını nasip etmiş. Bakınız, ahirette nasip etmiş demiyorum. Dünyadayken nasip ettiğini duymasını Allah ona ikram etmiş. Ömer'in duası şu radıyallahu an: Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ey Rabbim, Allah'ım, senin yolun uğrunda, senin davan uğrunda beni şehadetle rızıklandır. Bizim de duamız olsun, olmaz mı? Siz de amin diyesiniz. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Amin. Devam ediyor, diyor ki: وَجْعَلْ مَوْتِي ف۪ي بَلَدِ رَسُولِكَ. Benim ölümümü Resulün beldesinde kıl. Dua bu. Çok istemiş Ömer radıyallahu anh. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. Senin yolunda bana şehadet nasip eyle. Şehadetle beni rızıklandır Allah'ım. Ömer'in duası hep bu. Hep bunu istemiş Allah'ından. Bunun gerekliliğini yapmış mı? Yapmış. Cihad etmiş mi? Etmiş. Sabit durmuş mu? Durmuş. O işte Allah ki dünyadayken Ömer'in bu arzusuna cevap vermiş. Ebu Hureyre, Osman radıyallahu anh, Sa'd ibn-i Zeyd, aşere-i mübaşşereden ve belki de Enes bin Malik, bu ve buna benzer birçok sahabenin rivayetini paylaşacağım. Hikaye olmadığını ifade etmek adına söylüyorum. Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Hibban, Ebu Davud, sahih kitapların birçoğunda var. İşte böyle şehadet isteyene Allah'ın Resulü müjdeyi dünyadayken veriyor. Neydi duası Ömer'in? Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Diyor ki, Uhud'daydık. Başka bir zaman diliminde Uhud'da ziyaret sırasında sahabelerin çoğu var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman dördü olmak üzere hafifçe Uhud'un böyle tepesine doğru bir yerde dururlar, bir tepede. İşte Allah'ın hikmetinden sual olunmaz dedim ya, hikaye değil. Bulundukları tepe sallanmaya başlar. Uhud'un o tepesi, tepeciği yerinden oynamaya başlar. Ki o tepenin üzerinde Resulullah, Ebu Bekir, Ömer ve Osman vardır. Böyle toprak diyelim artık, kaya parçası diyelim, ayaklarının altında zangır zangır titrer. Resulullah aleyhissalatu vesselam o sarsılan, oynayan kayaya, toprağa "Usbut Uhud, usbut! Usbut! Fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidan." Sabit dur Uhud. Kımıldama Uhud. Yerinde kal Uhud. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. Ömer diyor ki, ben o gün şehit olacağımı anladım elhamdülillah. Ben diyor kendim duydum. Çünkü diyor nebi nebi, Sıddık, Ebu Bekir, geriye kaldı Ömer ve Osman ve Resulullah iki şehit diyor. Birisi benim elhamdülillah. Usbut Uhud, usbut. Yerinde dur. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var diyor ki elhamdülillah şehit olacağım. İstemişti ama. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Allah'ım bana yolunda şehadet nasip et. Adam gibi adamın niyazı böyle olur işte. Ya istemek, söz söylemek, iddia etmek, ardından da amelle doğrulamak böyle bir şey olsa gerek. Onun için Allah-u Teala bize her şeyden önce söylediklerimizle amel olmayı nasip etsin. Allah-u Teala söz söylediğimiz zaman akıbetimizin de sözümüze muvafık olmasını nasip etsin. Allah-u Teala bize musibet isabet ettirdiğinde razı olduğu o sabrı ortaya koyan kullarından olmayı bize nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Ömer gibi niyaz ediyoruz. Ömerler gibi niyaz ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi senin davan uğrunda bize şehadet nasip eyle. Allah'ım bize eğer şehadet nasip olmazsa şehadetin sevabından bolca ikram eyle diyoruz. Allah-u Teala'ya sizlere emanet ediyorum. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.